اسی شب میں اچانک لوٹ آؤں گا، کسی شب میں اچانک لوٹ آؤں گا، ہے مسلک جب وفا رکھنا تو تم سے راز کیا رکھنا، ہے مسلک جب وفا رکھنا تو تم سے راز کیا رکھنا، مجھے غازی پھر جا کیوں دبا رکھنا، کسی شب میں اچانک لوٹ آؤں گا، میرے اس راز پنہاں کو درون دل چھپا رکھنا، میرے اس راز پنہاں کو درون دل چھپا رکھنا، اگر میں دیر بھی کر لوں نہ مجھ سے کچھ گلا رکھنا، کسی شب میں اچانک لوٹ آؤں گا، بپا ہے جنگ طوفانی شہیدوں کا پتا رکھنا، بپا ہے جنگ جو ظالم ہے وہ غارت ہو، لبوں پہ یہ دعا رکھنا، کسی شب میں اچانک لوٹ آؤں گا، غمِ جاں کو دبا رکھنا، خدا کا آسرا رکھنا، غمِ جاں دریچے کو کھلا رکھنا، دیا اس میں جلا رکھنا، کسی شب میں اچانک لوٹ آؤں گا، اگر میں کام آ جاؤں تو سن کر دل بڑا رکھنا، اگر میں جو کچھ نالے اٹھانے ہو قیامت پر اٹھا رکھنا، کسی شب میں اچانک لوٹ آؤں گا، زمانے کے حوادث سے امیدوں کو رکھنا، زمانے کے اگر شب میں تنہائی تو خوابوں کو جگا رکھنا، کسی شب میں اچانک لوٹ آؤں گا، کسی شب میں